We gaan een literair uur tegemoet, want mijn gast van vandaag is Maria Kager, literatuurwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Zelf nu ook romancier. Dat moet een hele drempel zijn als je je hele carrière lang ondergedompeld hebt in de grootte der aarde. In James Joyce en Franz Kafka en Virginia Woolf, lijkt me toch, Maria? Dat is absoluut waar. Welkom dat je hier, leuk dat je hier bent. Dankjewel, goedemorgen. We gaan praten over die eerste roman, de buitengewoon geslaagde opvoeding van Frida Woolf. En ik kijk ook uit naar de tips die je hebt meegebracht, want dat gaan we... Daar gaan we uitgebreid de tijd voor nemen. Maar ik heb eerst een biootje geschreven voor de luisteraar die achterloos de radio aangezet heeft. Maria Kager, je bent geboren in 1978 in Amsterdam. Groeide op in Haarlem. Promoveerde in de literatuurwetenschappen aan de Rutgers University in de Verenigde Staten, vlakbij New York. Heb dan ook de Engelstalige literatuur als werkterrein. Tegenwoordig woon je in Amsterdam. Werk je als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht in de literatuurwetenschappen. En schrijf je daarnaast. Je werk verscheen onder andere in Tirade, in De Gids, in Harthoofd en in De Groene Amsterdammer. En je debuut, De buitengewoon geslaagde opvoeding van Frida Woolf, mooie titel, gaat over Frida dus en haar relatie met haar vader. Die vader is excentriek en die lijkt niet geschikt voor de rol van vader en ook niet voor die van gevangenisdirecteur. En toch is hij dat allebei. Hij drinkt en rookt te veel, neemt zijn dochter mee uit stelen, geeft haar zelfverdedigingslessen met echte wapens en voelt meer affiniteit met de gedetineerde in de koepel dan met zijn collega's bij justitie. Goed, en jaren later vraagt hij Frida zich af in hoeverre die koepel haar leven heeft bepaald. Je kan het kind uit de gevangenis halen, maar hoe haal je de gevangenis uit het kind? Welkom. Ik begrijp dat je het wel gewend bent om vroeg op te staan, omdat je heel graag om 8 uur al achter je schrijftafel zit. Ja, dan hoef je niet zo vroeg op te staan als ik vanochtend ben opgestaan. We hebben ook jonge kinderen, dus die moeten sowieso vroeg op school zijn. Ja. En dan stroom ik gewoon zo door. Juist. Naar mijn tafel, ja. Ja, laten we maar meteen beginnen bij de vraag die natuurlijk opkomt als je zo'n boek leest als dit. Hoe is het om als kind te mogen vertellen dat je vader gevangenisdirecteur is? Ja, dat sprak altijd wel tot de verbeelding. Bij andere kinderen. Want jouw vader was dat dus ook? Mijn vader was dat ook niet van de koepel. Van de koepel was hij alleen onderdirecteur een paar jaar. En daarna werd hij directeur van een andere gevangenis. Maar de koepel was zo'n mooi iconisch beeld dat... Precies, en we woonden daar. Toegeëigend hebt. Ja, en ik wilde het ook gewoon een beetje consolideren. Dus dat het wat overzichtelijk ja, was. En het gaat ook over de spanning van het werk van de vader in het boek. En de invloed die dat heeft op het gezinsleven. Ik dacht, dat wordt opgevoerd als het echt die gevangenis daarnaast is. Zeg maar. Ja, precies. Maar in het boek begint het al meteen dat er iemand op bezoek komt, vriendinnetje, en dan zie je dat die spannende verhalen. Ja. Herken je dat ook uit je eigen jeugd? Ja, zeker. Dat kinderen daar ook, vriendjes, vriendinnetjes, daar heel erg in geïnteresseerd waren? Sommigen wel, sommigen ook niet. En dat was ook wel eens zo dat iemand dan niet bij mij mocht spelen, omdat het was ook wel een rauwe buurt. Ja. Met oude bedrijfsterreinen en die bewaakt werden door Doberman pinschers en gewoon toch een beetje ongure types ook wel. En andere kinderen vonden dat allemaal fascinerend. En ja. Wilden kijken naar de busjes met gevangenen die langskwamen. En ik had ook, als je bij ons in de tuin met een bal speelde en je gooide per ongeluk die bal over de muur, dan moest je die ophalen bij de gevangenis. Dan moest je aanbellen bij de deur. Dan gaat dat grote luik stukje omhoog, kroopje onderdoor. Dus waren ook wel kinderen die dat... Heel spannend. Maar die mochten dan niet mee. Dus dat mocht ik dan wel. Maar dan... Dat kregen ze al van huis uit. Van, je mag daar wel spelen, maar als de Nee, dat zei zo'n bewaarder dan. Zo van, een meisje Kager mag even binnen, die ander blijft buiten. Weet je wel. Door de intercom. Meisje Kager mag binnen. Ja. En vond je dat zelf spannend? Nou, weet je, dat wilde ik ook in mijn boek beschrijven. Als kind accepteer je gewoon de dingen zoals ze zijn. Zoals gewoon normaal. Ja. Dus gewoon, daar woonden wij. Dat was mijn vaders werk. Dat waren onze buren, onze 200 buren, zeg maar. En de bewaarders, die kende ik allemaal. En die kletsten met ons, met andere kinderen uit de buurt. Dus dat was gewoon... Het was gewoon zoals het was. Ja. En dan pas als je volwassen bent en je vertelt het aan mensen. En dan ook, ik heb lang in Amerika gewoond. En mijn vrienden in Nederland wisten dit allemaal wel. Als je dan in Amerika aan mensen vertelt. Oh, weet je, dan komt het zo terloops ter sprake. En ik ben opgegroeid naast gevangenis. Mijn vader was gevangenis. En ik dacht, wat? wat, hoe werkt dat, weet je? Waar was dat huis dan? En ja, wat gevangenissen in Amerika zijn iets heel anders dan zoals we dat anders hier organiseren. Ja, wat is het verschil? Het is hier bijna knus, weet je? Ik bedoel, die koepel, dat is gewoon een prachtig gebouw. Die huizen ernaast, bewaarderswoningen. Dat is gewoon één geheel. Iedereen woont daar, loopt daar in en uit. Maar ja, ik heb in Amerika ook nog nooit een gevangenis in het echt gezien. Maar dat is... Ja, dat is toch een beetje, tenminste denk ik, zoals je het in de film ziet, zo'n gigantische kolos in de woestijn met ver, ver weg van de maatschappij. Weg van de maatschappij, wachttorens met lichten en bewaarders met Kalashnikovs. Zo stel ik het me voor. Maar ja, net zoals dat de manier waarop ze gevangenissen in Nederland op de tv weergeven niet altijd klopt met de werkelijkheid, zal dat misschien in Amerika ook niet zo zijn. Maar je hebt niet, volgens mij in Amerika heb je niet een gevangenis die zo midden in de stad staat. Ik zat laatst naar een Amerikaanse serie te kijken, Atlanta. Heb je dat al gehoord? Ja, ja. Ja, daar zit een scène in die zich afspeelt. Daar wordt hij in een Nederlandse cel gegooid. Oh ja. En dan komt een politieagent en die maakt een praatje. En die komt een boekje brengen en een kopje koffie. Misschien wil je nog wat lekkers eten. Ja, echt dat beeld wat Amerikanen hebben van hoe een Nederlandse gevangenis eruit ziet, wordt daar uitvergroot. Maar ik kan me ook voorstellen, omgekeerd, als je die reacties krijgt vanuit Amerikaanse vrienden of bekenden, dat je na gaat denken van, dat je misschien minder verliefd neemt hoe je opgegroeid bent. Dat je erover na gaat denken. Precies, en dat maakte ook... Want ik had ook vooral een paar vrienden die daar eindeloos over door wilden horen. Vertel nog eens wat. Vertel nog eens wat over je vader. Vertel eens wat over de gevangenis. En die dan ook zeiden, je moet dit echt opschrijven. Weet je? Dit is zo fascinerend. En toen ben ik ook daar wat meer over gaan nadenken. En dat je er op een andere manier naar gaat kijken. Niet meer zo voor lief neemt. En dan denkt, misschien is dit wel een verhaal waard. Ja. En waar begon het idee om daar dan een roman van te maken? Ik denk ook... Ik had natuurlijk ook een memoir of zo kunnen schrijven. Maar ik denk als literatuurwetenschapper, sowieso als wetenschapper, moet je al altijd zo precies zijn. Alles moet kloppen. De voetnoten, de bronmateriaal. Weet je, je moet altijd opletten dat je niet per ongeluk plagieert. En ik dacht, als ik dan nu een boek ga schrijven, het klopt, over mijn jeugd, dan wil ik ook de vrijheid hebben om te verzinnen. Want dat is zo heerlijk, weet je. En ook dat je gewoon kan bedenken, in het echt was het zo, maar ik maak er dit van. Bijvoorbeeld, het begint al, ik ben geen enig kind. Maar ik dacht, Frida wordt enig kind, dat is spannender. Ja. En weet je, mijn vader was niet directeur van de koepel, maar ik maak hem directeur van de koepel. En dat vond ik zo heerlijk, die vrijheid om gewoon te doen waar je zin in had. En niet de hele tijd hoeven na te denken, klopt het, was het wel zo? Ja, er ontstaat een soort driehoek in dat gezin. Want je hebt een vader, een moeder en de dochter. Kind, ja. Wat zijn dat voor mensen? De vader is natuurlijk, die neemt heel veel ruimte in beslag. Nogal. Die is een hele sterke persoonlijkheid, maar ook totaal excentriek, doet waar hij zin in heeft, trekt zich van niemand iets aan. Heeft ook voortdurend een onderschatting van zijn eigen kind. Of overschatting van zijn eigen kind, moet ik zeggen. Hij schat haar leed. Waarom lees je geen Tolstoj? Ja, precies. Van wat een onzin, weet je. Hoe oud ben je nou helemaal? Sla nou eens een boek open. Ja, inderdaad. En de moeder is gewoon veel nuchterder en ook wat jonger dan de vader. Met groot gevoel voor humor, maar ook erg door haar werk in beslag genomen. En ik wilde wel even benadrukken, het is niet 100% autobiografisch. Het zijn personages. Ja. Het zijn niet mijn ouders en ik ben niet Frida. Het is gewoon echt fictie wat dat betreft. En dan Frida zit daartussen en is heel oplettend. En moet natuurlijk ook gewoon een beetje kijken van, die vader is ook driftig. En alles moet op zijn manier. En alles moet netjes en geordend. En hij bepaalt. En zij laveert daar een beetje tussendoor. En bekijkt. En wordt ook wel gaandeweg, het boek gaat wat meer weerstand bieden tegen de vader. En wat meer komt wat meer tegen hem in opstand. Zonder dat het ooit... Ik bedoel, ze hebben ook een goede band. Ja. Dat wilde ik ook weergeven. Dat niet zoiets van, die man had nooit vader moeten worden. Weet je, kijk dat arme kind nou. Het is ook gewoon zoals het is. Nee, maar dat excentrieke, dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor een kind. Elke vorm van excentrieke ouders lijkt me... Je wil dat je ouders normaal zijn. Je wil dat je ouders normaal zijn. Ja. En zo'n moeder die zich voortdurend bezighoudt met mensen die gek zijn. Ja, met andere kinderen. In de ogen van de maatschappij. Ja. En met andere kinderen inderdaad. Daar word je natuurlijk jaloers op. Ja. Er is sprake van een schreeuwkind. Het schreeuwmeisje. Iemand die heel veel woede in zich heeft, maar eigenlijk ook heel onopvallend is, wegvalt in de gezinssituatie. Ja, dat is natuurlijk gewoon een patiënt. Dus die hoor je ook niet te zien. Die hoort ook niet te weten dat Frida bestaat. Weet je, als dit is de moeders psychoanalyse. Dat ze meeleest. Nee, precies. En de moeders psychoanalyse. En dan is het, weet je, dan heb je elke dag therapie. En dan, dus dan krijg je zo'n hechte band met zo'n klein patiëntje. En die moet dan ook een beetje kunnen fantaseren dat haar moeder is. Dus daar moet dan niet nog een ander kind tussen zitten. Dus dan moet Frida zich terugtrekken in haar kamer. En dan komt het meisje, de patiënt, aan huis een beetje schreeuwen. En dat, dan ontrolt zich vanzelf een soort thematiek waarin die gevangenis een rol speelt. Ja, hè? Precies. Wat is normaal? Ja. Wanneer sta je buiten de maatschappij? En, en ook als je niet normaal bent, dan val je natuurlijk veel eerder op. Ja, precies. En dan moet je ook je best doen om niet op te vallen. Dus dan... Herken je dat ook vanuit je eigen situatie? Dat je gaat spiegelen aan die mensen die van die gekke dingen gedaan hebben, dat ze verdiend hebben om in zo'n cel gesmeten te worden? Nou, dat weet ik niet. Want ik heb toch altijd wel, misschien ook beïnvloed door mijn eigen vader, ja, zo'n gevangenis is wel echt iets heel vreselijks. En dat je je af en toe afvraagt, waarom is dat normaal dat je mensen opsluit? Weet je? Ik bedoel, ik begrijp moordenaars en psychopaten die echt gevaarlijk zijn, daar moet je wat mee. Maar er zit daar zoveel van die kruimelcrimineeltjes. Dat ik ook denk, ja, moet je die. Is dat zo van, het is goed dat die allemaal achter slot en grendel zitten, dan is de wereld veiliger? Of is dat ook een soort het probleem wegschuiven? Yeah. En dat is natuurlijk ook, die vader zelf zegt dat ook, de vader in het boek. Dus die gelooft ook niet helemaal in het nut van gevangenissen. Nee. Nou, ik weet uit eigen ervaring, ik heb zelf kinderen, dat kinderen ook door die kruimeldiever personen ook heel gefascineerd zijn. Ja. He, dat je, als je iets steelt, een reep uit de supermarkt, dan kan je in de gevangenis belanden. Ja. Dan spiegelen ze zich al heel erg aan. Ja. Niet aan het ultieme kwaad. Je bent niet bezig als kind met moordenaars of verkrachter of misbruikers. Nee, het is gewoon overtreden. Regels. Ja. En dat doe je natuurlijk als kind, ben je daar ook mee bezig. En dan stil je wel eens iets uit de snoepkast of zo. Weet je. En dan ben je dan hetzelfde als iemand die in de gevangenis zit. Hoor je eigenlijk in de gevangenis? Weet je, zo. Ik denk dat je dat misschien wel eerder denkt als je echt naast de gevangenis woont. Dat je meer nadenkt over misdaad en straf. Over wat mag niet, hoe erg is het wat ik nu doe. Die vader, daarom is het ook zo leuk om die vader een ontzettende kleptomaan te maken. Precies, ja. Dat is natuurlijk grappig. En wat maakt nou voor jou zo'n verhaal wat maakt nou zo'n verhaal interessant? Nou, dat is wel. Wat maakt het literatuur voor jou? Ja, dat vind ik moeilijk om over mijn eigen boek te zeggen. Ook omdat ik natuurlijk literatuurwetenschapper ben, dus dan ben je al snel geneigd om het met andere boeken te vergelijken. En dat moet je natuurlijk niet doen eigenlijk. Natuurlijk wel doen. Ja, dat ga je zeker doen. Je hebt de literatuur, in de literatuurwetenschap heb je geleerd hoe je een roman moet analyseren, thema's en motieven, et cetera. Ja. Ga je dat dan niet in extreme toepassen als je zelf iets gaat schrijven? In het begin deed ik dat zeker. En daarom ging het eerst ook niet. Dus dat was iets wat ik mezelf echt moest afleren. En ook dat je gewoon moet, weet je, sommige van die hoofdstukken begonnen gewoon als een soort anekdote die ik me herinner van vroeger, of een verhaal wat mijn vader me vertelde. En waarvan ik dacht, daar ga ik dan een hoofdstuk over schrijven, of een verhaal. Ja. Maar dan, dat is niet, je kan niet gewoon op, zoals deze één hoofdstuk, dat heb jij dan nog niet gelezen, maar dat heet Kontje Pils. Dat gaat over een man die heeft zijn vrouw doodgeslagen met een bierflesje, omdat zij altijd het laatste slokje uit zijn biertje nam. En dat vond hij vreselijk. En op een dag sloeg het stoppen door en slaat hij haar de hersens in met dat bierflesje. Nou, dat is een anekdote die mijn vader ooit vertelde. Die man zat in de koepel en die werd altijd Kontje Pils genoemd door de andere gevangenen. Ja. Ik vond dat altijd zoiets fascinerends. Van op welk moment, wanneer is het nou te veel? Welk slokje maakt dat je zegt, nu is het genoeg? En natuurlijk, je denkt er niet over na, het gaat in een opwelling. Maar ja, voordat je daar dan een hoofdstuk van hebt in een roman die past in het hele boek en in de met de persoon. Dat was daar ben ik jaren mee bezig geweest. Dat je elke keer weer probeert. Je dacht van, dit is sowieso een goed verhaal. Dit is gewoon een verhaal. Dit is een schitterend gegeven op een bepaalde manier. Weet je, die man zat ook in de koepel, voor zover ik me herinner. Maar ja, voordat je daar iets van gemaakt hebt, wat echt een verhaal is. Een anekdote is niet meteen een verhaal. En daar, dat is soms voor mij heel erg een eindeloos proberen en proberen. Dit werkt niet. Nog een keer proberen. Van een heel ander perspectief, op een heel andere manier. Dus dat is wel. Dat is wel echt het werk, zeg maar. Hoe maak je van een verhaal ook echt een verhaal? Want waar is dit idee begonnen? Hoe lang heb je hieraan gewerkt? Het is een beetje in etappes gegaan. Ik denk dat ik 5 jaar geleden voor het eerst begon met af en toe eens van dit soort dingen opschrijven. En kijken, als ik nu gewoon dit verhaal van Kontje Pils opschrijf, is het dan een verhaal? Nou, nee, weet je. Dan moet je weer opnieuw beginnen en dan leg ik denk ik het weer weg. En 2 jaar geleden kreeg ik een contract bij de Arbeiderspers. Dus toen ben ik echt heel serieus. Eigenlijk nog relatief kort. Ja, ik had pas een half hoofdstuk geschreven. En op basis daarvan kreeg ik toen dat contract. En toen heb ik dus heel, heel hard gewerkt de afgelopen 2 jaar. En het afgelopen half jaar had ik ook een paar beurzen. En daardoor kon ik echt alleen nog maar met dit boek bezig zijn. En toen is het heel erg in een stroomversnelling gekomen. Tegelijkertijd las ik laatst een oud dagboek van iets van 20 jaar geleden en zag ik dat ik daar al precies het idee had voor deze roman zoals ik het nu heb geschreven, alleen was ik dat vergeten. Maar dus het idee, is dat dan gekrabbeld op een bierveeltje? Nee, dat was echt uitgewerkt. 10 handgeschreven blaadjes in een opschrijfboekje met allemaal dit soort verhalen en hoe ik dat samen zou kunnen brengen en wat ongeveer de ontwikkeling zou kunnen zijn. En dat lijkt heel erg op het boek zoals het dinsdag in de winkel ligt. Alleen ik was dat totaal vergeten. Ja. Maar het zat dus blijkbaar al wel veel langer in mijn hoofd dan ik zelf dacht. Ja. Ik kan me voorstellen, als je veel hebt gelezen, en dat heb jij, dat je ook heel eindeloos zou kunnen nadenken over welke stijl wil ik nou eigenlijk schrijven? Wat is mijn taal? Ja. Ja, ik vraag me af of je dat heel meer natuurlijk hebt. Gekomen? Nou, ik vraag me af of je dat meer hebt als je heel veel leest. Of dat je. Ik denk dat dat voor elke schrijver wel heel erg een zoektocht is van. En dat het, oh, weet je, ze hebben het wel eens over, oh, je moet je stem vinden als schrijver. Ik denk eigenlijk dat je dat bij elk boek opnieuw weer moet uitvinden van wat past bij dit verhaal, welke toon, welke stijl, welk perspectief. En ik denk dat ik in het begin meer het gevoel had van, ik moet gewoon een perspectief kiezen en een stijl en zo moet ik het doorschrijven. Ja. En dat ik op een gegeven moment ook dacht, ja, waarom eigenlijk, als ik elk hoofdstuk op een andere manier wil schrijven? Ik kan het in ieder geval proberen. Het perspectief verandert ook. In het eerste hoofdstuk is er een ik-figuur. In het tweede hoofdstuk wordt die ik-figuur als een soort jij toegesproken. Precies. En sommige hoofdstukken zijn in de verleden tijd, sommige in de tegenwoordige tijd. Sommige hoofdstukken zijn heel fragmentarisch opgeschreven. Andere lopen gewoon van begin tot einde. Sommige hebben tussenkopjes. Er is een hoofdstuk met voetnoten. En toen ik eenmaal, zeg maar, met mezelf of mezelf toestemming had gegeven om gewoon te doen waar ik zin in had, zonder de hele tijd te vergelijken met andere boeken, toen ging het ook steeds makkelijker. Maar ze zijn allemaal heel geestig. Welk perspectief of welke vertelvorm je al kiest. Ze zijn heel geestig geschreven. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk, dat is, op een gegeven moment moet het beeld van die drie die zich in dat gezin langs elkaar heen bewegen ontstaan. En dan zie je ook van dit gaat een geestige dynamiek opleveren. Ja. En ik denk ook toen het gaat leven in je hoofd. Precies. En op een gegeven moment, toen ik de vader duidelijker kon uittekenen, toen ging het steeds makkelijker. Want die is natuurlijk ook heel grappig in het boek, ook door hoe onaangepast die is. En inderdaad, wat jij zegt, dat hij dan aan een kind van 8 vraagt, waarom lees je Dickens niet in het Engels? Weet je, wat is dit voor een onzin? Ja, ja. En op de een of andere manier, schreef die vader zich op een gegeven moment bijna vanzelf. En dan wordt de rest ook makkelijker. Ja, ja, ja. Ik wil even naar stijl toe. Ja. Omdat, we gaan straks naar je tips toe. Maar nu eerst wilde ik even naar een werk dat jouw leven of je carrière grotendeels bepaald heeft. En dat is Ulysses van James Joyce. Ja. Omdat het ook echt een heel erg stilistisch boek is. Precies, en ik wil een stukje laten horen wat je uitgekozen hebt. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Great was my admiration in listening to the remark addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend. It seemed to me that I had been transported into a country far away from this country, into an age remote from this age, that I stood in ancient Egypt, and that I was listening to the speech of a high priest of that land. Ja, het is misschien niet zo goed te verstaan voor de gemiddelde luisteraar, omdat het onder andere 100 jaar oud is, op de kop af, toch? Ja, het is in 1924 opgenomen. Maar ik wilde het toch laten horen, omdat het zo mooi die taal en die sfeer en ook het feit dat je zo'n boek eigenlijk toch hardop zou moeten lezen. Ja, dat is helemaal waar. Het is echt een boek wat je hardop moet lezen. Want het is heel talig. En ik sowieso vind ik dit stukje zo mooi. Want je hoort zo mooi dat Ierse Engels van Joyce en al dat ouderwetse stem. Dit hoofdstuk, het laat ook mooi zien. Ik bedoel, dit is dan een stukje uit een speech die hij voorleest, die iemand anders weer navertelt. En in dit hoofdstuk gaat het ook heel erg over vertellen, navertellen, over gebakken lucht, over oude hoeren. En dat komt dan zo mooi naar voren in die dragende stem van hem. Maar zo'n boek, het is immens dik. Het heeft een enorme status. En je hebt je er zeer in verdiept. Ja. Je hebt er veel over geschreven. Je bent erop afgestudeerd, geloof ik. Hè? Of, ja, en opgepromoveerd. Ook nog. Gaat dat dan niet als een moloch in je brein staan van het hoogste van het hoogste? Ja, zeker. Het is als je dan zelf wil schrijven, is het echt een beetje een handicap. Ja. Dat heb ik wel zo ervaren. What would James Joyce do? Ja, nou, ik vooral zo'n stemmetje achter in mijn hoofd, die altijd zegt: James Joyce kan dit veel beter. Ja, ja, dat kan. Why bother? Geef het op. En dan moet je dan de hele tijd doorheen ploeteren. En op een gegeven moment had ik het er met een vriend over, die is ook James Joyce. In het Engels zeg je Joycean. Dus de mensen dat is echt een soort kleine secte. Ja, een soort secte. Nee, niet fans. Meer dan mensen dat. Die daar hun brood mee verdienen. Oh, maar dat zijn gewoon. Joyce professionals, ja. En ik zei tegen hem toen ik met dat boek bezig was, van dan lees ik weer Joyce of dan moet ik daar iets over schrijven. En dan denk ik, ja, als ik nu al weet, hij was op zijn 20ste beter dan ik ooit zal worden, weet je, waarom zou ik dan? En toen zei hij, maar jij leest toch ook wel eens boeken die niet zo goed zijn als Ulysses. En dat vind je dan toch heerlijk om te lezen. Toen dacht ik, ja, dat is waar. Het hoeft niet per se zo goed te zijn. En moet je zo'n boek, waarde te hebben. Zo'n boek dan op een gegeven moment ook in het schrijfproces aan de kant schuiven? Ja, mentaal. Ik bedoel. Zijn er anderen die je naar je toe trekt? Ja, zeker. Dat helpt ook om de hele tijd andere boeken te blijven lezen. Omdat je dan ziet, ja, dit is inderdaad ook niet net zo goed als Ulysses. Maar het is toch heel interessant. Ja. En het is inspirerend. En ik haal er dingen uit. En ik moet erom lachen. En het raakt me op een bepaalde manier. Dus, maar dat is een heel proces. Een soort literatuurtherapie in je eentje. Hoe ontsnap ik aan James Joyce? En ik weet dat heel veel schrijvers dat ook hebben. Vooral Ierse schrijvers. Die schrijven allemaal in de schaduw van James Joyce. Ja. Ja, het is een boek dat de grenzen natuurlijk overgegaan is. Maar als je ook nog eens uit Ierland komt, dan is het die schaduw nog veel groter. Ja, en dan word je ook altijd dan in Ierland, misschien nu is dat minder, maar in die periode, als er dan een nieuwe interessante schrijver opkwam, zoals Flann O'Brien bijvoorbeeld, dan was misschien is dit wel de nieuwe James Joyce. Dan, oh nee, toch niet. Weet je, en als je dan diegene bent. Zoals ze in België Eddie Merckx hebben. Zeg ja, maar. Precies. Dat is dan niet zo leuk voor degene die dan misschien wel James Joyce is en dan eigenlijk toch niet. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je nog iets opzij moet zetten als je heel lang literatuurwetenschapper bent geweest. Daar wordt het creatief schrijven natuurlijk eruit geramd. Absoluut, had het net al over dat alles moet kloppen. Ja. Ik vraag mij altijd af waarom dat eigenlijk moet. Waarom wat? Ik heb zelf Nederlands gestudeerd. Ja. En die creativiteit moet er helemaal uit. Ja. Nou, ik merkte wel op moet een gegeven moment. Moet zo droog worden. In de VS, weet je. Mag je wel wat speelser zijn dan in Nederland, heb ik het idee. Sowieso, het Engels is een taal die zich heel erg leent voor woordspelletjes en puns. Het is een hele losse taal. Het heeft weinig grammaticale regels, dus je doet alles met woorden. En ik merkte wel op een gegeven moment, vooral als je dan al meer gepubliceerd hebt en dan je wordt iets serieuzer genomen, dan kan je je ook wat meer vrijheid permitteren in het wetenschappelijk schrijven met meer grapjes en dingen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon, het is een vak, het is een wetenschap, dus het moet kloppen. Want andere mensen gaan daar weer op door. En als er dan fouten in zitten, of als je plagieert, of als je onzorgvuldig bent, ja, dan stort het bouwwerkje in. Ja, ja, maar ik heb het idee dat het daardoor wel vaak rigide wordt. Dat je zelf beperkingen oplegt. Want je zei net, we hebben het net gehad over dat spel tussen feit en fictie. Hè, mm-hmm. Waar zit de auteur erin, als het ware? En wat is helemaal gefictionaliseerd of deels gefictionaliseerd? Ja. Dat is ook een gevaarlijk terrein als je literatuurwetenschapper bent. Daar heb je ook wel eens wat over gezegd, dat eigenlijk niet kan. Je moet een literair werk op zich beschouwen. Terwijl Dat doet de lezer niet. Nee, en eerlijk gezegd vind ik dat ook een beetje onzin. Net zoals ik ook die hypertheoretische benadering van literatuur ook gewoon een beetje onzin vindt. En ik heb het idee dat dat ook is omdat ze dan allemaal willen bewijzen, dit is echt wel wetenschap, weet je, dit is echt precies. Wel belangrijk wat we doen. Dus we gaan het niet hebben over de biografie van de schrijver en we gaan niet gewoon zeggen hoe het boek in elkaar zit. We gaan het psychoanalyseren of we gaan er marxisme op loslaten of deconstructivistische literatuurtheorie. En dan lezen die artikelen, is geen touw aan vast te knopen. Maar verandert dat? Zit daar ontwikkeling in? Ik heb het idee dat het wel een beetje verandert. Maar goed, het gaat nu natuurlijk nergens goed met de geesteswetenschappen. Dus het is ook, ja, overal wordt bezuinigd en faculteiten worden gesloten. Dus het is ook niet heel erg een tijd voor vernieuwing. Het is meer een tijd voor overleven. Dus ik weet niet. Maar daar zit juist een kans, toch dan? Ja, misschien wel. Aantrekkelijker te maken. Misschien wel. Nou, ik vind het bijvoorbeeld heel positief dat voor mij, ik schrijf nu bijvoorbeeld, ik heb een hele serie over James Joyce voor de Groene Amsterdammer geschreven. Voor de Universiteit Utrecht telt dat ook gewoon. Dit is ook werk. Dat zijn publicaties. Het is ook belangrijk. Ja, telt als publicaties. Dat vind ik wel positief. Want dat heb ik echt zo geschreven dat het interessant is voor gewone mensen om te lezen. Een blad, niet geen voor wetenschappers. Ja. Dus ja, misschien verandert het wel een beetje. Maar het is waar, het is heel rigide en dat is wel, ik vind dat wel jammer. Ja. Ja. Zullen we zo eens eventjes dat grote pak aan tips erbij pakken? Want ja, daar zitten we hier per slotverrekening ook voor. Ja. De tips. Een uur cultuur. Met Atze de Vrieze. Waar zullen we beginnen? Met een boek natuurlijk. Met een boek. Ja, er staan meerdere boeken op je lijst. Maar eentje om mee te beginnen. Javier Zamora. Ja. Solito. Solito. Een boek van ver. Ja. Ja, dat vond ik. En ook niet in het Engels, of wel? Ja, het is volgens mij ook wel vertaald in het Nederlands. Maar oorspronkelijk? Nee, hij heeft in het Engels geschreven. Hij komt uit El Salvador. Is op 9-jarige leeftijd naar de VS gekomen. Hij heeft het boek in het Engels geschreven, maar er zit heel veel Spaans in. En ook slang uit El Salvador. Hij speelt ook heel erg met de taal. Dat sprak mij aan. En het is zo'n ontzettend mooi boek, gewoon zo'n boek dat je echt bij de lurven grijpt en wakker schudt, zeg maar. Waar gaat het over? Het gaat over, hij komt uit een klein stadje in El Salvador. El Salvador, daar is jarenlang door de VS gefinancierde burgeroorlog gaande geweest, van volgens mij 1980 tot 1992. Dus het was heel gevaarlijk. En vlak na zijn geboorte is zijn vader naar de VS gevlucht. Een paar jaar later is zijn moeder ook naar de VS gevlucht. En ze dachten altijd dat ze terug zouden komen als El Salvador weer veilig zou zijn. Maar dat moment brak nooit aan. Dus op een gegeven moment dachten ze, dan moet Javier maar naar ons in Californië komen. En dan betalen ze een mensensmokkelaar om hem naar hun te brengen. En die tocht die zou 14 dagen duren. Voor zijn moeder had dat ook 14 dagen geduurd. En het duurt dan 9 weken. En dat boek is gewoon helemaal die tocht van Javier als 9-jarige met wildvreemde mensen van een klein dorpje aan de kust van El Salvador naar Californië. En hij schrijft het helemaal vanuit het jongetje dat hij toen was. Dus het boek is consequent 9-jarig perspectief. Dus je ziet, zeg maar, de wereld op buikniveau. Ja. Dat is zo knap gedaan. En hij is ook dichter. En dat voel je heel erg in de taal. Het is heel poëtisch. Heel veel aandacht voor de zintuigen, voor wat hij ziet. Hij interpreteert alles op zijn eigen kinderlijke manier. En je merkt ook dat hij helemaal niet doorheeft hoe gevaarlijk die tocht eigenlijk is. Maar als volwassene lees je dat. Ervaart hij het als een avontuur? Nee, hij vindt het ook eng, maar meer dan van, ik wil, waar is mama, weet je, ik wil naar mijn moeder toe. Hij komt nog niet eens zijn eigen veters strikken. Hij is niet gewend om naar een gewone wc te gaan. Hij schaamt zich over zijn lichaam. Het is gewoon een heel verlegen, gevoelig jongetje die dan met een groep wildvreemde vluchtelingen door de woestijn zwerft. En dan zijn er dus 3 mensen, 2 volwassenen en een kind die zich over hem omfermen. En dat wordt een beetje zijn tweede familie. En daarom is het ook een mooie titel. Solito betekent in je eentje. En hij is helemaal in zijn eentje. Maar hij maakt ook niet. Ook niet, ja. Dus dat geeft een spanning. En dan aan het eind is dat ook heel dubbel. Want dan komt hij eindelijk bij zijn ouders. Maar die mensen zijn zoveel voor hem gaan betekenen. En daar moet hij dan afscheid van nemen. Dus het is een heel bitterzoet einde. En gewoon, ja, het is ook natuurlijk heel klassiek, zo'n reisverhaal. De oudste verhalen zijn allemaal reisverhalen. En dat thema pikt hij ook op. Hoe is dit boek op je pad gekomen? Ik las erover. Ik lees nog steeds vaak de Amerikaanse kranten. En ik heb een abonnement op de New York Review of Books. En daar haal ik heel veel leuke tips uit. En ook de podcast die ik ook getipt heb. Daar haal ik veel goede boeken uit. Ja, het is een verhaal dat al even teruggaat. Deze problematiek speelt dus al... Maar het is wordt steeds erger. Heel actueel ook. Heel actueel, ja. Dat maakte ook dat hij dacht... ik moet hier toch iets over schrijven. En hij heeft zelf... Want wanneer is hij zelf gevlucht? In 1999 is hij gevlucht. Dus dat is al een hele tijd geleden. En hij zei ook, als ik nu was gegaan als jongetje van 9... had ik het waarschijnlijk niet overleefd. Nee. Omdat ze veel harder optreden tegen vluchtelingen. En het is ook meer... In zijn tijd had je die mensensmokkelaars dachten echt dat ze iets goeds deden, weet je. Die liepen zelf ook veel gevaar. Die gingen zelf ook door de woestijn. En hij zei, nu wordt dat allemaal door drugskartels georganiseerd. Die zijn keihard. Die flikkeren je gewoon over de grens en zeggen succes ermee, weet je. Die hele wereld is veranderd. En tegelijkertijd zei hij ook, ja, in de media hebben we het over vluchtelingen en je ziet vreselijke beelden en lijken in de woestijn of weet je, in de Middellandse Zeegebied. Maar het zijn allemaal mensen, weet je. Het zijn allemaal gewone mensen, net als jij en ik. En ze houden van lekker eten, ze houden van muziek. En ze zijn blij bij als ze een mooie zonsondergang zien. En ze missen hun ouders. En dat aspect dat wordt vergeten in dat hele debat over migranten, vluchtelingen. Ze pakken onze baan Gelukszoekers, af. Toch? Gelukszoekers, ja. Dus dat idee zit er ook heel erg achter om ze gewoon als mensen te portretteren. Dat is heel goed gelukt. Ja. Volg je de Amerikaanse literatuur buitengewoon? Ja. Nou ja, buitengewoon. Misschien wel, ja. Ja, ik lees graag boeken uit Amerika. Ook omdat ik een beetje nog zo. Want dit boek had ook in Europa kunnen zijn ontstaan. Ja, zijn daar al in. Dat vraag ik me af. Interessant dat je dat zegt. Of er al echt mooie memoirs zijn geschreven door... Ik weet het eerlijk gezegd niet. Nee, hij is natuurlijk al heel lang in Amerika. Dus hij heeft zich ook de taal heel goed eigen gemaakt. Die zijn er misschien wel ook in Nederland, zoals kijken. Het is heel belangrijk, denk ik, om niet alleen maar de nieuws hierover te volgen... maar ook gewoon dat is de kracht van literatuur. Dat laat niet alleen zien waar gaat het over, maar ook wat doet het met mensen. Ja, precies. Ja. Zullen we naar die podcast gaan die je net al even teaste? Ja. De New Yorker Fiction Podcast. Zullen we eerst een fragment doen of wil je er eerst iets over zeggen? Nee, doe maar. Leuk. Eerst een stukje. Ja. This is the New Yorker Fiction Podcast from the New Yorker Magazine. I'm Deborah Treisman, fiction editor at the New Yorker. Each month, we invite a writer to choose a story from the magazine's archives to read and discuss. This month, we're going to hear Extra by Yi-Yun Lee, which was published in The New Yorker in December of 2003. Granny Lynn gasps. She has never had a husband in her life, and the prospect of a dead husband frightens her. Yet Auntie Wong makes the decision for her right then and there, between two fish stands, and in a short time, she finds Granny Lynn a match. Juist. Een voordracht van een verhaal, in dit geval uit 2003, dus echt uit het archief. Ja. Wat is dit voor podcast? Ik vind het heerlijk. Ik vind sowieso de stem van Deborah Treisman, word ik meteen gelukkig als ik dat hoor. En wat ze doen, het is altijd hetzelfde. Dus een schrijver die publiceert in de New Yorker, kiest een ander verhaal uit het archief. Ze kletst er even over. Dan leest de ene schrijver het verhaal van de andere voor. Ja. En dan gaan ze in gesprek. Dus stel, je hebt ook bijvoorbeeld een hedendaagse schrijver, Alexander Hemon. Die leest een verhaal van Vladimir Nabokov. Hij leest het helemaal voor en dan discussiëren ze het. Ja. En dan gaat het gewoon over, nou, waar gaat het nou eigenlijk over? En wat dan het personage, waarom zou hij dat gedaan hebben? Het is gewoon kletsen over literatuur op een hele... Heel concreet. Dus dit personage, wat zegt dat over de geschiedenis? Hoe is dat personage tot stand gekomen? Hoe is dat in jouw eigen werk? Weet je, gewoon... Ja, ik vind dat heel erg... Ze nemen het heel serieus. En tegelijkertijd is het vaak heel grappig. En kom je dus weer op allemaal nieuwe verhalen van dingen. Oh, die schrijf ik nog niet, wil ik even lezen. En, en ook daar weer, we hadden net over James Joyce. Komt een artikel heel anders tot leven op het moment dat je het voorleest. Ja. dat is dus ook het is leuk. Een nieuwe dat vorm van. Precies, dat je het verhaal van de ene schrijver hoort door via de stem van de andere schrijver. Ja. Ja. Werkt dat voor jou? Ja, de een heeft natuurlijk een prettigere stem dan de ander. Dus ik soms als ik denk, oh, ik ga er weer eens even eentje luisteren. Dan luister ik een stukje en denk, nee, ik vind dit is een onprettige stem. Hier wil ik niet, want het duurt echt een uur. Hier wil ik geen uur naar luisteren. Dus dat, wat dat betreft heeft dat wel invloed. Maar zijn dit allemaal literaire verhalen of ook journalistieke verhalen? Nee, het is allemaal fictie. Het is ook de New Yorker Fiction Podcast. Ja. Dus het is een verhaal door een andere fictieschrijver. Ja. Beschouw jij literatuur als een performancekunst? Dat is natuurlijk een onderdeel van het vak. Maar veel mensen lezen natuurlijk alleen maar een boek. Ja, ik denk het wel. Als ik zelf schrijf, lees ik het ook altijd aan mezelf voor. Om te kijken hoe het klinkt. Of er een beetje ritme in de zinnen zit. Maar ik heb alles. Je hebt een hoeveelheid woorden geschreven op zo'n dag. En dan ga je het aan jezelf voordragen. Ja, ja. Niet voordragen, het is echt testen. Van werkt dit nou? En dan hoor je ook veel beter van, oké, gebruik twee keer hetzelfde woord. Of deze twee woorden klinken niet mooi samen. En dat hoor je dan ook als zo'n schrijver een verhaal van iemand anders voorleest. Dan gaat het ook een beetje zingen, weet je. Dan hoor je meer hoe poëtisch de taal is. Hoeveel werk er ook achter zit. Yeah. Het gaat ook heel erg over het werk van het schrijven, die podcast. Yeah. De craft, zeg je in het Engels. Het is ook gewoon een ambacht. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een nieuwe vorm. We hadden het net over literatuurwetenschap en over het schrijven, wat er eigenlijk wel af mag. Ja. Dit zijn natuurlijk ook nieuwe vormen die je kan ik me voorstellen, ook weer meeneemt in je werk. Ja. Ja, en nieuwe vormen van duiding en analyse. Precies. En je leert daar ook veel van als je kijkt waar ze nou op blijven hangen in zo'n verhaal. Van wat spreekt nou het meest tot de verbeelding? Of wat maakt nou dat het tot leven komt? Of wat maakt nou dat je door blijft lezen? Dat is uiteindelijk is dat wat je wil bereiken als je schrijft. Dat mensen steeds door blijven lezen. En hoe, weet je, hoe krijg je ze zover? Want dat je van de ene zin doorleest naar de andere en niet denkt, oké, ik ga wat anders doen. Ja. Yeah. En ben je bijvoorbeeld dat afwisselen van stijl kan ook een middel zijn wat je in je roman precies, doet. Ja. Probeer het elk hoofdstuk weer op een andere manier interessant te maken. Ja. Al heb ik dat niet met dat doel per se geschreven. Het was meer dat het dan zo in mijn hoofd opkwam. Een eerste zin of zo. En dat ik dacht, nou eens kijken waar dat me brengt. Maar het kan zeker, dat is natuurlijk ook met Ulysses heeft elk hoofdstuk. Niet dat ik nu mijn eigen boek met Ulysses vergelijk, maar dan heeft ook elk hoofdstuk heeft een andere stijl. Daar gaan we weer, daar is hij weer. Het is onontkoombaar. Onontkoombaar, ja. Ja. Zullen we nog een boek doen? Want we zitten per slot van rekening met de literatuurwetenschapper te praten. Zo is dat. Dus ik heb hier op het lijstje, volgende op mijn lijstje, Nachtbloeiers van Ananda Cernay. Ja. Die mag je even nou voor me toelichten. Ja, dat vond ik een heel erg goed boek. Het is licht absurdistisch. Het speelt in een soort wereld die duidelijk heel dicht bij die van ons ligt. Of misschien is het onze wereld, maar hebben we een paar jaar geleden een andere afslag genomen. Want er is een soort epidemie van slapeloosheid opgetreden. Dus niemand kan meer slapen. En de verteller woont in Noorwegen en daar is zij onderzoeker aan een slaapinstituut. En ze probeert een soort promotieonderzoek op te zetten naar hoe je partnerkeuze je slaap beïnvloedt. En dan niet zo van, oh, hij trappelt met zijn been of hij snurkt. Maar als je je begrepen voelt door je partner, wordt je slaapkwaliteit verhoogd. Maar ze komt niet vooruit. Dat onderzoek lukt niet. En ze laat zich de hele tijd afleiden. Ze is een beetje roerloos. Ze is opgegroeid op een vrachtschip. Net als de schrijver zelf. En ze heeft geen hechting met haar omgeving. En als je het zo zegt, het is een beetje een oeverloos boek. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Het is heel geestig. Ze haalt er allemaal dingen bij. Feitjes over slapen, over planten. Slaapdagboeken. Het is een wereld. Je hebt allemaal slaapwachters op straat. En als die zien dat iemand in slaap valt, dan plukken ze je van de straat en stoppen ze je in een sluimerkliniek. Zelf komt ze op een gegeven moment. In de sluimerkliniek. Ja. Okay. Het wordt allemaal niet echt uitgelegd. Het wordt gewoon gepresenteerd. Dit is de wereld. Zo is het. En ik vond dat zo knap gedaan. En dus ook dat grappige dat het een beetje autobiografisch is. Maar ja, ook weer niet, want deze wereld bestaat helemaal niet. En dat vond ik een hele mooie spanning opleveren. Ik vond het echt een prachtig boek. En is het een duister boek of juist grappig, luchtig? Allebei eigenlijk. Op het moment dat je als een schrijver of een verhalenverteller één ontwrichtend element toevoegt aan een normale maatschappij. Ja. Dan kan je al een soort Handmaid's Tale-achtige situatie krijgen waarin de wereld totaal radicaliseert. Ja, daar speelt ze wel mee. Maar tegelijkertijd is het ook niet helemaal duidelijk. Bijvoorbeeld zegt haar moeder op een gegeven moment, want zij zit dus in Noorwegen, en dan vertelt ze aan haar moeder over de slaapwachters en de sluimerkliniek. En dan zegt die moeder, oh, in Nederland zou dat nooit kunnen. Weet je, wij zijn daar veel te nuchter voor. En dan denk je, ah, oké. Okay. Dus hoe zit het dan in Nederland? Je komt er niet helemaal achter. En dat vind ik ook dat het echt een hoogwaardige literatuur maakt, dat het niet alle eindjes aan elkaar vastknoopt, weet je? Dat je de hele tijd blijft nadenken van, wat zou er gebeuren als dit... Hoe zouden we daarmee omgaan? En je kan natuurlijk ook makkelijker verband leggen met de corona-epidemie, weet je? Dat je ook opeens in je huis wordt opgesloten en iets waarvan je ook denkt, nou, dat zou in Nederland nooit kunnen gebeuren, weet je? Dat je opeens niet meer vrij bent om te doen waar je zin in hebt. En tegelijkertijd zie je, ja, er kan gewoon iets ontwrichtends in de maatschappij gebeuren. En alles waarvan je denkt dat het normaal is of dat het niet kan of wel kan, dat verandert. En dat doet zij in dat boek. En ja, en ze is zelf ook kunstenares en heeft dus hele mooie tapijten gemaakt van nachtbloemen. En een fragment uit dat tapijt staat ook op de voorkant. En dat vind ik ook weer zo'n mooie speling tussen echt en niet echt. Dat iets wat zij in de echte wereld met haar handen heeft gemaakt, wat wordt dan deel van het fictieve verhaal over de... Ze maakt uiteindelijk een tuin met nachtbloeiers, zoals de titel ook heet. Dus bloemen die 's nachts bloeien en overdag slapen. Er zitten allemaal hele fascinerende elementen in dat boek. Hou je van de nacht? Ja, ik ben absoluut geen ochtendmens, laat ik het zo zeggen. En ik slaap moeilijk, dus misschien sprak dat me ook wel aan. Ik werk ook snel, graag 's nachts als het rustig is. Maar dat kan nu niet. Je bent geen ochtendmens, maar je zit wel om 8 uur 's ochtends achter je schrijftafel. Ja, ik, dat is gewoon het ritme wat je hebt met kleine kinderen. Dat heb je jezelf moeten aanleren. Nee, dat is echt gewoon... Ja, de kinderen die stappen om 5 voor 8 op hun fiets. Dus dan niet dat je dan terug naar bed gaat, weet je. En je moet ze toch helpen met aankleden en de tanden poetsen. En dan brengt mijn man ze naar school en dan ga ik naar mijn schuurtje. Ja. Maar als ik vrijgezel zou zijn, dan zou ik niet voor 10 uur wakker worden. Nee? Nee. Nou, als de coronacrisis ons 1 ding heeft geleerd, dan is het in elk geval dat die Hollandse nuchterheid niet bestaat, toch? Nee, precies. Dus dat is ook. Er zitten allemaal van die grappige dingen in dat boekje. Je van die kleine opmerkingetjes. Als je erover nadenkt, denk je, oh, dit is heel ironisch, heel geestig. Ja. Je noemt net je kinderen al. En er staat een tip op de lijst die met hen verband houdt. Namelijk het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Ja, klopt. Ja, niet per se een kindermuseum. Een kindermuseum. Ja, dat is het niet. Nee. Maar ja, onze kinderen vinden dat ontzettend leuk. Dus heel veel met Egyptenaren. Je hebt mummies. En ze presenteren het op een hele toegankelijke manier. Waardoor het en voor volwassenen en voor kinderen heel erg leuk is om daar rond te zwerven. En ze hebben een mooie speurtocht die je zo door dat hele museum leidt. En wat ik knap vind, mijn kinderen hebben die speurtocht echt al 4 keer gedaan. Dus ze kennen hem eigenlijk uit hun hoofd. En het blijft gewoon leuk om daar weer door dat donkere deel met alles uit Egypte en de hiërogliefen rond te dwalen. Ze hebben ook een afdeling waar ze allemaal potscherven tentoonstellen. Die ze hebben gevonden. Elke keer als er in Amsterdam iets nieuws gebouwd moet worden, gaan daar eerst allemaal archeologen zoeken of er niet iets kostbaars of hoe zeg je dat, waardevols in de grond zit. En dat gaat dan naar het Allard Pierson Museum. En die mag je dan zelf proberen samen te puzzelen tot een potje of zo. Dat is ook prachtig. Dat dan echt is, dat dat uit de grond komt en 100 of 200 jaar oud is. En dat je dat dan een beetje mag puzzelen. Dus dat, ik vind dat een heel fijn museum. Het is ook niet te groot. Weet je, ze loopt daar dan een uurtje rond, 1,5 uur. Heeft het moederschap jou veranderd in je museumbezoek? Ga je op een andere manier of misschien vaker naar musea dan normaal? Of ben je zelf ook echt een museum? Ja, ik hou er wel. Ik wil er nooit. Na een uur heb ik altijd wel weer. Heb ik het weer gezien. Dan wil ik weer naar buiten. Maar het grappige is, wij zijn altijd vanaf dat de kinderen heel klein zijn, gewoon naar de musea in Amsterdam gegaan. We hadden allemaal museumjaarkaart. Dus onze kinderen vinden het heerlijk. Dus het is nu vaak zo dat ik dan zeg, jongens, kom, zullen we weer naar buiten? Nee, nog even. We willen nog eventjes naar. Ook in het Rijksmuseum. Of het Stedelijk Museum vinden ze ook leuk. We willen nog even naar dat kamertje met de muziekinstrumenten. We willen nog even hierheen. Dus dat vind ik wel grappig. Hoe we cultuur of geschiedenis presenteren wordt natuurlijk in de westerse samenleving heel erg ook bepaald door de musea. En hoe we gedachten hebben over hoe een museum eruit moet zien. Ja, ja. Daar is volgens mij wel heel veel aan het veranderen. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ja, ook de manier waarop ze de schilderijen presenteren, wat ze ernaast schrijven, dat is nu echt wel aan het veranderen. Ja, precies. Het is ook leuk om met kinderen te delen. Ik vind het sowieso leuk om met kinderen dingen te doen die voor ons allemaal. Dus wij gaan niet zo snel naar een binnenspeeltuin, want dat vind ik vreselijk. Maar een museum vinden we allemaal leuk. Dus dan moet je een beetje van dat soort dingen zoeken. Ja. Het Scheepvaartmuseum zat ook nog op. Dat vinden ze heel erg leuk. En wij ook. En dat is nu dus gratis voor kinderen vanaf 1 januari. Het gaat veranderen. Het is veranderd dus. Ja. Het voor kinderen tot en met 12 is het, mogen gratis naar binnen. Goed. Zullen we naar opera? Even een andere afslag pakken. We gaan luisteren naar Agrippina van Händel. Oh, we hebben geen fragment ervan. Oh, nou, jammer. Dat is heel jammer, want dat is nou bij uitstek iets wat je wil horen. Ja, precies. Ja. Nou ja, dan moeten we het maar tot leven wekken, toch? Ja. Opera, een discipline van grandeur. Ja, grappig, want het begon toch een beetje als volksvermaak, volgens mij. Maar het is nu iets heel elitairs geworden. En dat schreef ik er ook bij. Het heeft een beetje zo'n stoffig imago voor rijke oude mensen. En dat vind ik heel jammer. Want ik vind opera. Ik vind het prachtig. Weet je, het heeft alles. Muziek, koor, zang, kostuums, decor. Heel veel emoties. Het gaat allemaal over de meest primaire menselijke drijfveertje. Ambitie, machtsbelustheid of liefde. En relaties, seks, jaloezie. Alles zit in opera. En wat is dit voor stuk van Händel? Dit is een opera uit volgens mij 1709. Hij componeerde toen hij 24 was. Dat vind ik ook zo fascinerend. Dat je op je 24e zo'n hele opera uit de grond stampt. Ja. En het gaat over. Het speelt in de tijd van het Romeinse Keizerrijk. Het gaat over Agrippina, de moeder van Nero. Zij is getrouwd met keizer Claudius. Maar ze is eigenlijk puur met hem getrouwd omdat ze hoopt haar zoon op de troon te zetten. Zoals dat gaat. Wie kent dat niet? En die zoon heeft er eigenlijk helemaal geen zin in. Dat is gewoon een puber van 16. En zij poest hem dus heel erg van, je moet je laten kennen aan de mensen van Rome, zodat ze zien hoe fantastisch je bent. En dan krijgen ze het bericht dat Claudius waarschijnlijk is verdronken. En dan duwt zij hem meteen naar voren. Hier. Ja, kijk, we hebben een nieuwe, weet je. Geen zorgen. En dan leeft hij toch nog. En dan heeft iemand anders heeft hem het leven gered. Een van zijn officieren. En Claudius schuift juist hem naar voren en zegt, nee, hij, als ik er niet meer ben, wordt hij mijn opvolger. En dat wordt dan een gigantische machtsstrijd met manipulaties en bedrog en listen. En zo, dat is een heerlijk verhaal. Ja, fascinerend hoe die, wat een eeuwigdurende impact die verhalen uit het oude Griekenland en Rome hebben. Maar het was in die tijd ook een manier, want het lijkt dan over het Romeinse keizerrijk te gaan, maar daar zitten dan allemaal politieke parallellen in met de tijd waarin het geschreven is. Die maar universeel zijn. Precies, je kon er niet op aangesproken worden, want het gaat over het Romeinse keizerrijk. En ik geloof dat een paar jaar geleden hadden ze ook Agrippina weer opgevoerd in New York. En toen zaten daar ook allemaal verwijzingen naar Trump en een golfspelende Claudius, geloof ik. Dus dat is ook het leuke van opera. Je kan de muziek en de woorden veranderen niet, maar met het decor en de kostuums kan je het heel hedendaags maken, waardoor je eigenlijk denkt, het is 300 jaar oud, maar het gaat eigenlijk over nu. Zonder dat je wezenlijk iets verandert. En dat vind ik heel mooi. Juist, Agrippina van Händel. Ja. Is het ergens te zien eigenlijk binnenkort? Ja, ik ben er dus nog niet geweest. Ik ga 28 januari ga ik er naartoe bij een Nederlandse opera gewoon in Amsterdam. Ja. Zouden er hedendaagse verwijzingen in zitten? Doen zij dat ook? Doen ze zeker vaak, ja. Dat ze allemaal met hun selfies maken, zo met hun mobieltje. En dan is het eigenlijk een verhaal van 200 jaar oud. Ja. Daar spelen ze wel mee, ja. Ja, precies. Zullen we naar de film? Daar hebben we wel een fragment van, als het goed is. Hope it's about dry grasses. Yeah. Kaç yıldır oradasın? Bu dördüncü yılım. Tayin zamanı gelmiş. Ne yapacaksın? Düşünüyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var. Hem akıllı kız söyleme ya. Kafası da çalışıyor. Resim mesim yapıyor. Ya madem bu kadar iyi, sen niye şey yapmıyorsun? Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya. Allah Allah. Senin bir fotoğrafını çekebilir miyim ya? Ja, een Turkse film. Ja. Prachtige taal. Ja. Ik versta het niet, maar het is... Wat is het voor verhaal? Wat is het voor film? Het is een hele lange film. 3 uur en een kwartier duurt die. Kijk. Maar je verveelt je echt geen seconde. Het klinkt als deze trailer ook dat het niet een hele snelle film is. Het is een hele trage film. Ja. Het is een soort Russische roman van een film. Maar het is prachtig. Het is echt een prachtig verhaal. Het gaat over een wereldse docent die wordt gedumpt in een dorpje in Anatolië, heel ver platteland in Turkije. En hij wil daar eigenlijk weg. Maar het is een soort dienstplicht. Of je bent verplicht om als docent dan een paar jaar hier, een paar jaar daar les te geven. Hij kijkt heel erg neer op de lokale bevolking. Hij vindt het een vreselijk gat. Hij is kunstenaar, hij geeft kunst, hoe zeg je dat, tekenen, kunst op die school. En hij wordt op een gegeven moment beschuldigd van ongepast gedrag jegens een student. Dus het is niet heel heftig van seksueel misbruik, maar gewoon zo van, je gaat te ver. En hij vindt dat hij kan daar gewoon niet mee omgaan. Ook omdat het is best een vervelende, nou ja... Het is een beetje, het is zo. Hij is heel cynisch, hij is arrogant, onzeker, vol zelfbedrog. Hij heeft een hele hoge dunk van zichzelf en tegelijkertijd is hij heel snel gekwetst. Dus het is een beetje moeizaam iemand. Iemand die zich al moeizaam weet te verhouden tot andere mensen. Precies, een beetje het type. En het gaat ook de hele tijd. Dus ze hebben eindeloze gesprekken. Dus hij met een andere docent en nog met een meisje. Over wat is je verantwoordelijkheid als individu naar de maatschappij? En hij zegt: ik heb geen verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Het gaat alleen maar om mezelf. Een beetje het type, in de Russische literatuur noemen ze dat een Lishni Chelovyek, een nutteloos mens. Maar tegelijkertijd maakt hij prachtige foto's van de lokale bevolking. Hele mooie portretten van de boeren en de schoolkinderen en de mensen die in dat dorp rondlopen. Waardoor je toch denkt, ja, hij kijkt toch met een soort interesse, hebben liefde bijna naar die mensen. Waardoor er zit meer achter dan je denkt. Dus het idee wat je van die man, die Samet, hebt, verandert de hele tijd. Dan denk ik, hij is vreselijk. Ik denk, ah, toch niet. Of toch wel. En dat maakt ook die film zo spannend. Die film neemt zijn tijd. Hij neemt uitgebreid zijn tijd. De verschillende kanten te laten zien van dat personage. Ja, legt ook niks uit. Je ziet het gewoon ontvouwen in die eindeloze gesprekken. Het is de hele tijd winter, het sneeuwt. En er is een heel mooi moment waarop hij opeens de film uitstapt, in de studio rondloopt en weer terugkomt. Waardoor je denkt, hè? Ja. Wat over stijl gesproken, is een soort stijlbreuk. Precies, ja. About Dry Grasses heet de film. Dat is de laatste tip waar we aan toekomen. Maar het uur is voorbij gevlogen. Dankjewel dat je hier was, Maria Kager. Dankjewel. En niet onbelangrijk om nog een keer te vertellen hoe dat prachtige boek van je heet. De buitengewoon geslaagde opvoeding van Frida Wolf. Ligt dinsdag in de winkel. Dinsdag in de winkel. Dankjewel dat je hier was. En maak de literatuurwetenschappen weer sexy, zou ik zeggen. Want jij hebt in elk geval de stijl in huis om dat te doen. Dankjewel, ik doe mijn best. Dankjewel. Morgen is Eva Koreman hier weer. Ze heeft Blauw Soen te gast. Ik zou zeggen, een hele fijne zaterdag. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Wat Boertien, Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien, Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan.